تيميريلو قاعدة بأكفك نينت مو إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهما فيقدم الواجب على المستحب وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها قاعدة بي en fait dafa bokk manam qaida bi dañ leen duggal ci liñu tuddé masalihul masailul izdiham masailul izdiham moy yi du li kessé ci qaida mais yi exemple la ci qaida bi ci masailul izdiham yi dañ loolu leen tuddé masailul izdiham moy masala yi nga xamné rek rek lo dañ ci am ndax rek rek lo day am digënté farata ak farata digënté farata ak sunna digënté luñu lu war ak luñu sop digënté njariñ ak lor digënté njariñ ak njariñ digënté lor ak lor yépp ay rek rek lo dañ ci am manam bu ñaari situation yi taxawé rek ban lañuy jittal lool moy masailul izdiham légui mu né qaida bi mu né idha tazahamatil masalih quddima al a'la minhumā fa yuqaddamu al wājibu 'ala al mustahab wa idha tazahamatil mafāsid wa ṭurra ilā wāḥidin minhā quddima al akhaffu minhā manam mune iza tazahamat su rak rak lowe buxante al masalih ay njariñ manam mbir yo xamantene yep njariñ lañ ñuy buxante quddima dañuy jital al a'la bu fa dekk ba gëna fété kaw min huma ci ñom ñaar fa yuqaddamu bu woba dañuy jital tamit al wajibu ba war alal la war alal mustahab ci kaw luñu sopp gis nga kon njariñ gi bu taxawé xam nga ak lor boba njariñ mom sik neeku ci buxante amu fofu way njariñ ak njariñ bu boba fofu buxante amna fa digënté lu war ak lu war tamit buxante amna fa dañuy xol bi gëna war digënté lu war ak luñu sopp dañuy jital luñu sopp du dañuy jital liñu war ci kaw luñu li war ci kaw luñu sopp wa idha tazahamat bu fekkene dafa rag rag lo al mafasidu lor yi manam yi yaq wa turratñu loru ila wahidin jim ci ben minhuma minha ci lor yoy manam njariñ yi manam lor yi nga xamantene ñom ñofi ne yépp dañuy yaq yaq lañ yépp ay problème lañ ay musibe lañ waye nak obligé fokk ben am ci boba dañuy jëm boba quddima dañuy jital al akhaf ba gëna woyef minha minha ci bir problème yoy ci bir musibe yoy ci bir yaq yaq yoy de nga lool mom lañu tudde masailul izdiham mom la wax ci qaida bi legi cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mun fal wajib muqaddamun ala al mustahab moy li war dañ koy jital ci kaw luñu sopp mune li qawlihi fil hadith al qudsi ngir sa borom subhanahu wa ta'ala lam wax ci hadith al qudsi bi ne ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi ma taqarraba du sako jegeñu ilayya jëm ci man 'abdi sama jam bi shay'in ci dara ahabbu bo gëna sopp ilayya jëm ci man mimma ci li nga xamantene iftaradtuhu faratal nako 'alayhi ci mom amul dara lu sama jam bi di def mu gëna sopp fi man ke li nga xamantene mom la faratal ci mom من وقصة الخضر عليه السلام في خرق السفينة قصة سيدنا خضر عليه السلام تي خرج مخرج قال لي بابا تامت بس كدفع خرج قال لي خرجوا خامنتنا يق قال لي واي دينك أيبل ngir lan ngir ñu bëna jël alal ngir buñu bu gar nga téré feulé ci bour ba bañ ko nangoo parce que bu ko bouré nangoo té ñi li moy seen outil de travail ay miskin lañ li rek lañ am pour mën ci liggéey ngir mën ci am dépense bu fekkenté né tay dañu dem bour ba nangoo ko dañu daldi wala kana li mom motax ki daldi manam dal koy jël Khadir alayhi salam dal koy xar manam ayubal ko bu ko défé bour bi du ko mëna jël su ko défé ñom ñu mëna continuer di ci liggéey manam kon bobba ñaari lor la gis nga dañu jital gis nga bi ëpp ndariñ wa bi ci dess muna imma an yaqtul al ghulam wa huwa mafsada wa bayna irhaq al abawayn bil kufr wa huwa mafsada a'zam fartuk bil akhaf moy sayyidna khadir alayhi salam tamit benen parti bi mu def moy dafa ray xale bi dafa jël xale bi rendiko dako rendi wa donc dafa amone choix entre rendi xale bi te bobu yaqku yaqku la parce que rendi na xale bi ak mu bayyi xale bi mu mag ñaari wajuram yi nek ay yéfir te lolu moy yaqku yaqku bi gëna mag encore mu daldi def li gëna woyef moy rendi xale bi mun wa kadhalika kharqu safinati mafsadatun wa dhahabu safinati mafsadatun a'zam fartuku bal akhafu minhuma niki nonu xar gal gi ak yaqku yaqku la yaqute la def ayubal gal bi niki non legui nak gal ga dem complètement bour ba jël ko koku mom moy yaqku yaqku te bi gëna reuy moy problème bi gëna mag boba mu daal def li nga xamni moy li gëna woyef ci ñom ñaar cheikh salahuddin radhiyallahu anhu di expliquer batay ci qaida bobu mu ne waye ni bu taqdimu ta'atullah ta'ala ala ta'ati kulli ahad fala yuti'u walidayhi fi man'ihi ma lahu min al-hajj al-wajib mathalan mune dafa am tamit ay priorité priorité moy daño waral jital top yalla ci kaw top keneen ku mu meuna don motax du top sax ay wajuram ci buñ ko téré né ko par exemple né ko bul aj bo xamantene aju farata la mu dem damay aju mu ne ko no bul aji ji man la sa wajuru del deg ndigal da ngay aji doko ci doko sax bayyi xel gis nga niki nonu nonu la mbir yi demé nak manam dafa am priorité len lu ci dafa am priorité te xamé ko lu am solo la motax qaida bi bok na ci qaida yi nga xamantene matna bayyi xel bu baax baax walillahi alhamdu wal minna ah sauf que amna yo xamantene manam borom xel akoy xam moy bok na ci gëna jafé moy lor ak njariñ yo xamantene dañoo tew wala mu nek luñuy deugmal ëlëk parce que leg mbir dina jariñé tay mu nek lo xamantene lu bax la mo gëna bax li ci dess waye sauf que day waye sauf que du fat manam lool mom du wessu waye mu am benen bo xamantene mom day wessu te bu wesso musiba lay jur gis nga luy wessu ak luy wessu yoy yep nak dafa am niñu ko niñuy topalante mbir mi ak niñuy hein manam lool dal manam qaida bi dal moy masail izdiham boba dañuy xol niñuy jitalé mbir mi du luy wessu lu ne mo upp doole luddul wessu manam luddul wessu lu ne mo upp doole luy wessu du luy wessu lu nek tamit manam luy wessu lu ne mo upp doole luddul wessu comme ni nga xamni wala moy liñ wax wa deeng lool lu mata baye xel la wallahu ta'ala a'lam.